Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры беларуская Атлантыда. А зараз падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Газа, што ў Астравецкім раёне. Калі ехаць з Вільні ў Полацак, дык назву гэтай вёскі не заўважыць немагчыма, бо гэтае слова не сыходзіць з міжнароднай стужкі навінаў ужо паўстагоддзя. Многія так і чытаюць указальнік «Газа». Хоць вёска называецца «Газа», зрэшты не здзіўлюся, калі з часам націск зменіцца ў газавы бок, бо па плянах улады менавіта каля газы павінна распачацца будаўніцтва беларускай АЭС. Ніна Казак, карэнная газаўчанка, былая настаўніца, усё жыццё працавала ў мясцовай школе. Жыве старая каля самай дарогі, па якой у дзень і ўночы праносяцца цяжкія фуры. Адкуда такая назва ў вёскі? Газа, ад слова гожа, прыгожае месца. Гожа, значыць, прыгожае месца. Мы некалі ў школе дакапваліся ў энцыклапедыі, там усюды глядзелі. Гожа, значыць, прыгожае месца. Месца тут сапраўды прыгожае. Во, тут ўжо зрабілі меліярацыі, во. А раней жа ж тут, Боже, столько было чаромкі, арэшаўнікоў. Так салаўі спявалі. Тут як выйдзеш, ласі сюды прыходзілі. Ой, які ў нас тут жывёлы. А кажуць, да вас ўжо не ласі ходзяць, а геолагі, так? А, да, да нас ўжо во, выразалі, во, ўсё, выпілавалі ўсе дрэвы. Ну, можа ж, гэта і пні выкарчуць, не ўжо ж дэ пні будзе стаяць. Надта ж нехарашо. А дзе будзе станцыя? А станцыя будзе тут зусім блізка, кіламетры два. Ну, напісана было, што будуць адзін толькі хутар знасіць, а ўсе астатнія стануцца на месцы, і той хутар не жылы. А народ як чакае з'яўлення станцыі? Са страхам ці наадварот, ну, за радасцю? Так, як то. Адны прывествуюць, што будзе нешта добрае, што будзе, а то ўжо заглохла вёска. А другія, ну, з адной стороны, і так, і так. Мы і так не скучаем, у фуры дзень і ноч ідуць. Я тоже за. Будзе хоць можа жыццё кіпець, хоць на старыя гады. Цікава, што хвалюе газаўчан не столькі факт будучага суседства з АЭС, колькі тое, хто будзе тую станцыю будаваць. Расіяне ў Ультаі ў газеце было напісана, і могуць направа і налева цэмент раскрасці. І што гэта будзе, трэба ж, каб гэта ўжо ж было так добра, ж ужо ця добра зроблена, каб усё было благополучна. Ответ такі, што будзе надта ж ужо строга, надта будзе кантроль вялікі. Самае цяжкае ў журналісцкай працы – знайсці добры загаловак для артыкула. І астравецкага журналіста Эдуарда Свірыда можна павіншаваць з удалымі знаходкамі. Без жартаў. Што не загаловак, то маленькі шэдэвр. Што праўда, накіраваны толькі ў адзін бок. Цытую. «Не трэба баяцца АЭС. Радыёфобія ці фобія хлусні. Лепш адзін раз убачыць. Паміж намі дылетантамі». Давер грунтуецца на праўдзе. АЭС – бяспека і надзейнасць. Страх – вынік няведання. Ці не праўда здорава? І трэба аддаць належнае калегу. Ягоная праца не праходзіць марна. Паслухаем газаўчан. Нам ужо ўсё равно. А тут моладзь ёсць, дзеці. Ну, маладых ёсць жа ж. Тут сядзюць адзін, другі ўнака. Двое дзяцей, там адзін, тры. Ну, это говорит, что этих из Китая хотели были эти, приехавши сюда и глядели, але что там есть китайцы хочет приехать, але как и своей семьей всей. Нехай я хочу так будуете, але китайцы кажут, что это, то у китайцев только одно дитё можно робить. Не, ну как сюда приехали китайцы, и они бы нараджальность бы подняли. Ну так нарабили б не треба было б тогда и Лукашенко уже платить на дзяцей нічога. Да размовы далучаецца другі мужык, гаспадар сур'ёзнага цаглянага дома з тэлеталеркай. Ну, страху, так які тут страх? Во, 90 гадоў, во, 70, страху немае. Адна, вон, вторая, трэця, чвартая, пустая, там па 70 гадоў, ну, і всё, і вот па страху ім безразлічна. Жылі б гадоў 20 мужыкі, ну, хаця б такія, во, як ты там, вот, уже совсем по-другому было бы. А тут нікого нема, вот, і па ўсім страху. А ёсць адзін, які і той спіўшыся. ходзе малады. Ну і вот і па ўсім няма ўжо ўсё, там счытаныя людзі ўжо. Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Газа, што ў Астравецкім раёне. Сярод лічаных людзей Газы я знайшоў вельмі прыгожую пані, Юзефа Язэпаўна Янецкая, равесніца расейскай рэвалюцыі, і, нягледзячы на свой паважны ўзрост, захоўвае цудоўны выгляд і памяць, а як спявае, яе польская мова такая ж бездакорная, як і беларуская. Вы поляцы, вы радаўцы, чаго вы сядзіце? Ваша польская з неволі, вы отем не вече. Плаче ойчец, плаче матка, плачом мале дядки. Повибрали з польських хлопцу, як з огрудка квятки. Повибрали, повибежли далеко за море. Ані жона не родзіце, дочакаць не можа. У якія часы яна складзена, гэтая песня? Гэта складзена ў ваенным время. Это будзе так, як Польшу забраў немец, а тады ж немца пагнаў рускі. А тады абратна немец быў вернуўшы. Зуты літвіны былі тут, Божа, змянялася ўсё як як. Пра што гаварыць з прыгожымі панямі? Пра Лукашэнку і АЭС? Ні ў якім разе. З прыгожымі панямі трэба гаварыць пра каханне. Спамінаецца гады і польскі, бо мне не дрэнна было жыць, мне было добра жыць. Мае бацькі былі разумні, не п'яніцы. Да мяне ухажору многа было. Ой, сколька іх там могі. І такіх, што мама на мяне казала, глядзі, она выправляла мяне маладую замуж. З першым мужам даже его не знала. Ну, конечно, у 17 гадоў яшчэ не было якраз. Слухайте, а тады часцей выходили замуж, можна было дзяўчыне выйсці па каханні, ці не? Можна было. Моя сестра па каханні вышла, а я не, так. А после, як вышла, гордилася, что ты ж я богатая. Приеду да бачкоў на адным кані, прыеду на другім накшым, а быў файны. Не скажу нічога дрэннага на першым. Ён сільны быў, здаровы, харошы быў, высокі, чарнявы, валасы чорныя былі, вочы сінія, сам ружовы, кругаморды, спрытны быў. Ну, падабаўся. А і багаты, як вышла, так я скажу, гардзілася, што ты ж вот за багатого вышла замуж. А па любві было такіх моя сестра. Сказала, калі за этого не аддашчо, калі за яго не аддашчо, то совсем ні за якого не пайду. А нарешце пасля кажа, як не аддашчо, мне за яго такі смерць сабе зараблю. А такі гуляш, бывае вып'я, так некаму і акно паб'є. Ну, шчасліва жыла, добра, не? Ну, каб сказаць добра, то не, я лепей жыла. Ну чаму ж такая несправедлівасць, як па каханні, дык абавязкова п'яніца і гуляка? А зараз вернемся да нашай першай суразмоўцы, Ніны Казак. Памятаеце гучную справу 2007 году, калі беларускім вайсковым судом некалькі дзясяткаў чалавек былі прыгавораныя да доўгіх тэрмінаў зняволення. Увесь пагранічны атрад, які працаваў на пункце пропуску Катлоўка, сеў за краты. У справе фігуравалі сотні тысячаў даляраў левага навару. Аказваецца, сын Ніны Казак быў адным з фігурантаў той справы. І для гэтай сям'і блізкасць мяжы сталася куды больш страшнейшую за мітычную АЭС. І мой сын сядзіць. Ні за што сядзіць, ну. А за што? 50 чалавек, цэлы атрад. Цэлы атрад. Пагранічнікі, ён 7 месяцаў парабіў, 7 гадоў получыў. Вот і ўсё. А бацька з маткай думаеце, як карміць двое дзяцей яго. Адчыняў во толькі забор, брамкі гэтыя на граніцы. Пазвоняць прапусціць. І ўсё. І должен быў прапусціць. Бо за яго вышэйшыя чыны былі. Яны грошы забралі, а тыя хлопцы сядзяць. Пры ўсёй павазе да Феміды я не магу ўявіць, што ўсе 50 памежнікаў аднолькава заслужылі свае вялікія тэрміны. Гэты суд 2007-га вельмі нагадвае судзілішчы, якія адбываліся 70 гадоў да яго. Што праўда, цяпер узнікла іншая праблема – знайсці жадаючых служыць на мяжы. Аб'явы друкуюцца і ў астравецкай праўдзе, і агучваюцца на смаргонскай тэлевізіі. Раней такога не было. Я бы дакладна не пайшоў туды працаваць. Дзеля чаго? Каб праз паўгады працы стаць ахвярным казлом для генералаў? За выкананы загад атрымаць дзясятак гадоў лагеру і быць пазбаўленым нават амністыі? Пачытала ўчора ўзвездзе пра амністію. Ну што ж, там толькі непаўналетнія, там цяжарныя жанчыны. Радзіўся сын, якраз як быў прыгавор. Не было дзяцей 7 гадоў, радзіўся хлопчык. Трэба было ўсё гэта мне перажыць. Вот такія справы. А тут, ну што ж, жыццё будзе біць ключом, ясная справа, ну, пэўна ж ужо таго, што было, не будзе. Зміцер Бартосік распавядаў пра вёску Газа, што ў Астравецкім раёне. А зараз дайджэст